प्रेमपुरी आश्रम आयोजित प्रातकालीन नित्य स्वाध्याय अंतर्गत विद्यारण्य मुनि विरचित पंचदशी के आधार पर स्वाध्याय चल रहा है। अभ्यास के लिए 12वां प्रकरण के 5वां श्लोक बोधयामास मैत्रेयीं याज्ञवल्क्यो निज प्रियां नवा अरे पत्युरर्थे पति प्रिय इति रयन् पतिर्जाया पुत्र वित्ते पशु ब्राह्मण बाहुजा लोका देवा वेदभूते सर्वं चात्मार्थतः प्रियं पत्या विच्या यदा पत्न्यास तदा प्रीतिं करोति सा सुदनुष्ठान रोगाद्यैर तदा नेच्छति तत्पतिः न पत्युरर्थे सा प्रीति स्वार्थम् एव करोति ताम् पतिश्चात्मन एवार्थे न जायार्थे कदाचन अन्योन्य प्रेरणेऽप्येवम् स्वच्छैव प्रवर्तनम् श्मश्रुकण्टकः पेधे श्मश्रुकण्टकवेधेन बाले रुदति तत्पिता चुम्बत्येव न सा प्रीतिर् बालार्थे स्वार्थ एव सा निरिच्छम् अपि रत्नादि वित्तम् यत्नेन पालयन् प्रीतिम् करोति स स्वार्थे वित्तार्थत्वम् न शङ्कितम् अनिच्छति बलिर्वर्दे विवाह इषते बलात् प्रीतिं सा वणिगर्थेव बलिवर्दार्थता कुतः। आत्मानंदे ब्रह्मानंदे आत्मानंदम् प्रश्न हुआ था। मध्यम अधिकारी के लिए तो योगानंद के माध्यम से ब्रह्मानंद की अनुभूति कर सकता है, लेकिन जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उन लोगों का क्या होगा? तत्त्वमसि महावाक्य से भी ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। योग साधना न कर पाने के कारण योगानंद में ब्रह्मानंद का अनुभव न कर पाएंगे तो उनका क्या होगा? उसके लिए पहले तो विद्यारण्य मुनि जी ने कह दिया, जो और संसारी मूढ़ अज्ञानियों की अवस्था होगी उनकी भी वही होगी। क्या होगी? धर्म और अधर्म वासना अनुसार बार बार जन्म, बार बार मरो। जन्मना और मरना ही उनकी नियति है। हम क्या कर सकते हैं? इस पर शिष्य ने पूछा कि महाराज, आप तो गुरु हैं, आचार्य हैं, गुरु आचार्यों के बारे में ये कहा गया है कि अहैतुक कृपा सिंधु, आप करुणा वरुणालय हैं, कृपा के सागर हैं, कुछ न कुछ तो उनके उद्धार का उपाय बताना ही होगा। तब उन्होंने पूछा कि वे जो मूढ़ हैं, कैसे मूढ़ हैं? रागी मूढ़ हैं कि विरागी मूढ़ हैं? तो ये बताना होगा तुम्हें। रागी मूढ़ हैं तो किस प्रति उनकी राग है? संसार के भोग्य पदार्थ के प्रति राग है तो नित्य निरंतर वो खाते रहे, पीते रहे, मौज करते रहे, उनके लिए हमको क्या करना है? यदि स्वर्ग के भोगों के प्रति उनकी राग है तो उनको वेद शास्त्र के कहे अनुसार, विधि अनुसार यज्ञ करे, उसका विधान बताना चाहिए। और यदि ब्रह्मलोक आदि के भोग्य वस्तु के प्रति राग है तो उनको हिरण्यगर्भ उपासना का विधान बताना चाहिए। तो ये उपाय है। अब क्या स्वर्ग के बारे में उनको बताकर, यज्ञ में लगाकर उनका कल्याण होगा? बोले, इसी जन्म में तो नहीं होगा। फिर क्या फायदा हुआ? तो ऐसे को एक फायदा यह है कि वह स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग को जो भोगेगा, भोग समाप्त होने पर जब फिर वापस यहां आएगा तब वह सोचने लगेगा कि कर्मजन्य जो स्वर्ग है वो तो अनित्य है, फिर कब तक यज्ञ करते रहेंगे, कब तक फिर स्वर्ग जाएंगे? गता गत काम कामा भजन्ति, ये भी सत्य तो है ही नहीं, अनित्य है। भोग बढ़िया तो है लेकिन अनित्य है। स्वर्ग का सुख बढ़िया तो है लेकिन अनित्य है। सौ वर्ष में मरने वाला मनुष्य जीवन बढ़िया है, तो हजार वर्ष तक जीने वाला गिद्ध का जीवन घटिया है? क्या है बोलो? बेनिफिट तो वहां है ना, तो हजार वर्ष तक जी पा रहे हैं। घटिया इस अर्थ में कि उसकी वहां विवेक करने की क्षमता नहीं है, इसलिए घटिया कह रहे हो। अन्यथा तो घटिया तो नहीं है ना, वो जीवन तो बहुत बढ़िया है। मनुष्य जीवन को बढ़िया इसलिए कह रहे हो कि ये विवेक कर पाता है, अन्यथा तो उस गिद्ध के जीवन के अपेक्षा तो मनुष्य जीवन तो बहुत ही तुच्छ है। तो स्वर्ग का भोग दिव्य होने से क्या हुआ? वो भी क्षयी है, नाशवान है। तो ब्रह्मलोक का भोग तो बढ़िया है भाई, बोले वह भी दो प्रकार की समस्या से ग्रस्त है। एक तो यह है कि वह आब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक भी पुनरावर्ती लोक है, एक तो ये, दूसरा ब्रह्मलोक में भोग तो बढ़िया होगा, लेकिन ब्रह्मा के आयु पर्यंत वो भोग भोग पाएंगे, और उसमें भोग की वासना से ब्रह्मलोक जा रहे हो तो फिर पुनर्जन्म होगा। क्रम मुक्ति के वासना से यदि हिरण्यगर्भ की उपासना कर रहे हो तो मुक्ति के लिए बहुत समय लगेगा, जीवन मुक्ति नहीं होगा उसको। हिरण्यगर्भ उपासक कभी भी जीवन मुक्त नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी की आयु समाप्ति के बाद वह मुक्त हो तो जीवन मुक्त नहीं हो सकता है। तो ये विधि है महाराज। अब यदि तुम कहो कि वो जो मूड है वो विरक्त है, विरक्त मूड है तो उसके लिए जैसे याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी के साथ जो प्रयोग किया फॉर्मूला, क्योंकि मैत्रेयी विरक्त मूड है, कात्यायनी विरक्त नहीं है, वो तो सारी संपत्ति अपने नाम पर हो गया तो वो खुश हो गई, लेकिन मैत्रेयी को उसका भाग देने पर भी वह संतुष्ट नहीं हुई तो वह भाग को भी छोड़ने को तैयार हो गई। इसलिए मैत्री कैसी मूड है? विरक्त मूड है। विरक्त मूडों को कैसे समझाया जाए तो याज्ञवल्क्य ने वो जो फॉर्मूला प्रयोग किया है उसी तरह उसको अब समझाना पड़ेगा। कैसे समझाया है? बोधयामास मैत्रेयीम याज्ञवल्क्यो निजप्रियम, अपनी प्रिया मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यकोपनिषद के उस प्रसंग में नवारे पत्युरर्थे पति प्रिय इतिरयन, हे मैत्रेयी तुमने जो संपत्ति का परित्याग किया वह मेरे साथ जंगल जाने के लिए इस संपत्ति का परित्याग किया, यही है, है? तुम ये दिखाना चाह रही हो ना कि मैं पति को कितना प्यार करती हूं। कात्यायनी तो पति के साथ जंगल जाने को तैयार नहीं हुई, तो कात्यायनी ने संपत्ति को प्यार किया, मैत्रेयी ने संपत्ति का परित्याग कर दिया, वो पति के साथ जंगल जाने को तैयार हो गई। सामान्यतया ये दिखने में आ रहा है कि मैत्रेयी पति को अति प्यार करती है ना? इसके बावजूद सामान्यतया लोग व्यवहार में तो यही ना परिभाषा निकलेगा, उसने अपने पति के लिए सारी संपत्ति छोड़ दिया, सुख सुविधा छोड़ दी, इसे क्या सिद्ध हुआ? वो अपने पति को बहुत प्यार करती है। याज्ञवल्क्य जी इस भ्रांति को तोड़ना चाहते हैं। तो हे मैत्री तुम मेरे प्रति जो प्रेम दिखा रही हो ना, ये तुम्हारा प्रेम मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे ही लिए है। पत्यु अर्थे न पति प्रिय, आत्मार्थे पति प्रिय, इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो प्रेम है, जो आनंद है, प्रियता है, या प्रेम शब्द का अर्थ लव नहीं समझ लेना, प्रियता माने आनंदता, वह अपने में ही है, और के प्रति वो जो प्रियता है वह उसका केंद्र खुद अपने आप है। यदि तुमने ये बुद्धि कर ली कि पति के साथ मैं जाऊंगी तो पति का हित होगा, ये सोचकर पति के साथ जा रही हो कि पति के साथ जंगल जाने पर मेरा ही कल्याण होगा ये सोचकर तुम पति के साथ जा रही हो। मेरे साथ तुम जो जंगल में आ रही हो उससे मेरे हित के लिए आ रही हो कि अपने हित के लिए आ रही हो? कि अवश्य तुम अपने ही हित के लिए आ रही हो, मेरे हित के लिए तो नहीं आ रही हो ना। सामान्य देखने में तो यह लग रहा है पति के हित के लिए आ रही है, लेकिन उसके गर्भ में उसके अंदर वो मैत्री का अपना ही हित है। उसने ये निश्चय किया कि पति के साथ जाऊंगी तो इसमें ही मेरा ही हित है, पति को छोड़कर यहां विषय में रहूंगी तो इसमें मेरा हित नहीं है। तो पति के साथ जंगल जाने में मैत्री अपना हित समझ रही है ना, इसीलिए सभी अपने लिए ही और से प्यार करते हैं। इसके टीका कल शायद सोलह पढ़ लिया था, तो इसके जो इसको अवतरणिका कहते हैं, संबंध कहते हैं, उत्तरत्र यहां से इसकी व्याख्या नहीं हुई थी ना कल। उत्तरत्र पर प्रेमास्पदत्तेन परमानंद इष्यताम, ये जो आगे 72वें श्लोक में आएगा इसी प्रकरण का, इति वाक्येन पर प्रेमास्पदत्वेन हेतुना आत्मनः परमानंद रूपताम सिसाद इशुः। आत्मनः परमानंद रूपताम सिसाद इशुः, आत्मा ही परम आनंद का विषय है ये सिद्ध करने की इच्छा वाले यज्ञवल्क्य आदौ उस इच्छा से पहले क्या समझा रहे हैं? पर प्रेमास्पदत्व हेतु समर्थनाय, आत्मा परम प्रेमास्पद का विषय है इस बात को समझाने के लिए, पुष्ट करने के लिए, समर्थनाय माने पुष्टि करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। तावत उदाहृत वाक्य से, उसके लिए अनेक उदाहरण से युक्त हुए हुए वाक्यों का याज्ञवल्क्य प्रयोग कर रहे हैं। उपलक्षण परताम अभिप्रेत्य, उन वाक्यों के प्रयोग करते हुए अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। तत्प्रकरणस्थ सकल पर्याय वाक्य तात्पर्य आह, उससे संबंधित सभी पर्याय वाक्य का यहां प्रयोग करते हुए याज्ञवल्क्य ने एक एक वाक्य का उदाहरण देते हुए अपनी प्रिय पत्नी मैत्रेयी को समझाया वो कैसे। हे मैत्रेयी, पतिर जाया पुत्र वित्ते पशु ब्राह्मण बाहुजा लोका देवा वेदभूते सर्वं च आत्मार्थतः प्रियम्। पतिर जाया, पति का अर्थ तो आप समझ रहे हो, जाया शब्द का अर्थ पत्नी, पति पत्नी पति को प्रेम करती है तो पति पत्नी से प्रेम करता है ना। सामान्यतया ये क्या दिख रहा है? टू वे लव दिख रहा है, दो तरफा प्रेम दिख रहा है ना। पत्नी पति से प्रेम करती है, पति पत्नी से प्रेम करती है। याज्ञवल्क्य कहते हैं पति पत्नी से प्रेम करता है तो पत्नी के लिए प्रेम नहीं करता, अपने लिए प्रेम करता है। इसी तरह पत्नी पति से प्रेम करती है तो पति के लिए प्रेम नहीं करती है, अपने लिए प्रेम करती है। भ्रांति ये होता है कि दूसरे के लिए प्रेम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के लिए प्रति होने वाली जो प्रीति है, प्रेम है, उसका लक्ष्य जैसे बॉल दीवार में फेंको तो वह दीवार में लगने के बाद वापस आता है, समझे कि नहीं? बॉल दीवार में फेंको तो दीवार में लगने के बाद वह बॉल रिटर्न वापस आता है, जिधर से फेंका गया उधर ही बैक आता है। ये जो प्रेम है ना, ये बॉल जैसे ही है। पति पत्नी से जो प्रेम करता है ना, वो बॉल जैसे ही पत्नी में टकराने के बाद रिटर्न आता है। यदि उसमें टकराकर रिटर्न ना आवे, प्रतिफल के रूप में वापस ना आवे, तो पति कोई भी पति पत्नी से प्रेम नहीं करेगा, समझे नहीं? इसी तरह पत्नी पति से प्रेम करती है तो उसका प्रीति अंतकरण से निकलकर पति में जाकर टक्कर मारकर फिर बैक अंतकरण में आता है, वापस आ ना आवे, वृत्ति जो गया सो गया, उधर से वापस ना आवे, तो कोई भी पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं करेगी। उसका प्रतिफल ये ध्यान देना, उस प्रीति का प्रतिफल प्रेम करने वाला उस प्रेम का प्रतिफल चाहता है कि नहीं है? रिफंड चाहता है कि नहीं, बोलो है? यदि उस प्रेम का प्रतिफल वो चाहता है, इसका मतलब वह अपने लिए प्रेम कर रहा है। कोई पत्नी किसी पति से, अपने पति से प्रेम करती है तो उसका प्रतिफल चाहती है कि नहीं? प्रतिफल चाहती है, इसीलिए करती है। यदि वो प्रतिफल ना आवे तो कोई भी पत्नी पति से प्रेम नहीं करेगी, नहीं तो आज ये कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है डिवोर्सन का। क्यों बनाया गया कानून, बोलो? जहां वो देखता है कि ये प्रतिफल नहीं आ रहा है, उसके लिए कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके साथ क्यों नहीं बैठती हो, इसके साथ क्यों नहीं रहती हो, इसकी सेवा क्यों नहीं करती हो, इस सारे प्रश्नों का उत्तर क्या देती है? ये मेरे को अनुकूल नहीं हो रहा है, यही ना है जवाब, यही है कि नहीं, बोलो? इसके साथ रहकर मैं सुखी नहीं हो सकती, जवाब यही है कि नहीं? इसका मतलब उसके साथ रहकर वो सुखी होगा कि तुम सुखी होना है? पति क्या कहेगा, इसके साथ रहकर मैं सुखी नहीं हो सकता हूं? उसके साथ रहकर उसको सुख देना है कि तुम सुखी होना है? मुझे सुखी होना है इसके साथ रहकर, बोले तुम दुखी होते ही रहो, इसको सुखी करो, तो वो हमसे नहीं होगा। होगा, बोलो? हम दुखी होते रहे और ये सुखी होती रहे, ये हमसे नहीं होगा। हम कष्ट सहन करते रहे, टॉर्चर सहन करते रहे, बार बार हम टेंशन में रहे और ये मौज ले, ये हमसे नहीं होगा। सारे व्यवहार इसी में आधारित है। क्या परप्रीति का केंद्र स्वयं है, याज्ञवल्क्य ने समझा दिया अपनी पत्नी को। मैं जानता हूं तुम मेरे पीछे लाकर संपत्ति का परित्याग करके मेरे पीछे जंगल जाना चाहती हो, मैं जानता हूं कि तुम्हारा ये जंगल मेरे साथ जाने का निर्णय मेरे हित के लिए नहीं है, तुम अपने कल्याण के लिए है। पतिर्जाया पुत्र वित्ते, पुत्र के बारे में भी यही है, मां पुत्र से जो प्रेम करती है वो भी अहैतुक नहीं है, सहेतुक है। वो कल्पना करती है, अपेक्षा करती है, मेरा सत्पुत्र पैदा हो है? मेरे अनुकूल हो, उसके द्वारा मुझे आनंद की अनुभूति हो, गौरवता का अनुभव हो, इज्जत और प्रतिष्ठा, सुख सुविधा सब मुझे प्राप्त हो, कुछ भी हो उसके द्वारा मुझे आनंद आना चाहिए। इसका मतलब पुत्र के आनंद के लिए है कि अपने आनंद के लिए? वित्ती संपत्ति के बारे में भी यही है, वित्ती संपत्ति, व्यक्ति संपत्ति से के साथ बहुत प्यार करता है। संपत्ति तो जानता ही नहीं कि तुम प्यार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मां पुत्र से प्यार करती है, वहां तो कम से कम मां मेरे से प्यार करती है जानने की क्षमता पुत्र में है, हालांकि वह प्यार उसके अपने लिए कर रही है, फिर भी पुत्र में उसको जानने की क्षमता तो है ना। पत्नी पति से प्यार करती है तो पति में इतना जानने की क्षमता तो है कि पत्नी, हालांकि वह अपने लिए कर रही है फिर भी जानने की क्षमता तो है। अब संपत्ति में तो जानने की क्षमता ही नहीं है। तुम चाहे जितना भी प्यार करो इस संपत्ति के साथ, संपत्ति में तो जानने की क्षमता ही नहीं कि ये व्यक्ति मेरे से प्यार कर रहा है, इसका मुझे हित करना है, वो तो जानता ही नहीं है, फिर भी व्यक्ति उससे प्यार प्रेम किए जा रहा है। वित्ती पशु, पशुओं के बारे में पशुओं से प्यार करता है। ब्राह्मण बाहुजा, जजमान पुरोहित से प्रेम करता है। ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व के बारे में उसकी प्रीति है। बाहुजा क्षत्रियत्व, लोका संसार से जो प्रेम, देवा या स्वर्ग लोक से प्रेम, ब्रह्म लोक से प्रीति, तत्त्व लोक के अधिपति देवताओं से प्रीति, यहां तक कि उन लोक लोकांतर का प्राप्ति का साधन बताने वाले वेद से प्रीति, भूते पंचमहाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि, इनसे होने वाली, इनके प्रति होने वाली प्रीति, सर्वम कितने का नाम लें, नाम लेकर साध्य है याज्ञवल्क्य ने कहा कि सर्वम च आत्मार्थ प्रियम, तुम जिससे भी प्रेम करोगे उसके लिए नहीं अपने लिए। इसका मतलब प्रीति का विषय खुद अपने आप है, प्रेम का विषय केंद्र खुद अपने आप है। टीका पढ़ लो। पति जायादिकम भोग्य जातम भोक्तुः, जायादिकम यावत भोग्य पदार्थ, भोग्य वस्तु, भोग्य व्यक्ति, भोक्तु से सत्वात्, भोग्य पदार्थ भोक्ता के लिए है। भोग्य पदार्थ किसके लिए है? भोक्ता के लिए है। पत्नी पति का भोग्य है, पति पत्नी का भोग्य है। भोक्तु से सत्वात्, भोक्तु संबंधी नैव प्रियम, वो जो प्रीति है वो भोक्ता के ही संबंध रखता है, भोग्य से संबंध नहीं रखता। माला से तुम प्यार करते हो, प्रीति करते हो, प्रीति करता मैं हो गया, प्रीति का विषय माला हो गई। मैं माला से जो प्रीति करता हूं वो प्रीति मेरे से संबंध रखता है, वो प्रेम माला से संबंध नहीं रखता, भोक्ता से संबंध रखता है। भोग्य वस्तु के प्रति होने वाली प्रीति प्रेम भोक्ता से संबंध रखता है, भोग्य से संबंध नहीं रखता, क्योंकि भोक्तु से ऐसा है। न स्वरूपेण भोग्य इति अभिप्राय, इसी बात को और आगे स्पष्ट करते हैं विद्यारण्य मुनि जी। याज्ञवल्क्य ने जो मैत्री से कहा उस वाक्यों का यहां उदाहरण दिया। इदानीं पूर्वो उदाहरितस्य, अब पहले जो संकल्प वाक्य था बृहदारण्यक उपनिषद का, याज्ञवल्क्य ने जिन वाक्य का प्रयोग किया था उसी वाक्य को यहां प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवती, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवती, ये बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति वाक्य याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय को कहा हुआ ये वाक्य है। इति अस्य वाक्यस्य तात्पर्यार्थम विभज्य दर्शयते, इस वाक्य का तात्पर्य अर्थ को विभाग पूर्वक अलग अलग ढंग से उदाहरणों से, इस वाक्य के तात्पर्य को अलग अलग उदाहरणों से यहां समझाने जा रहे हैं विद्यारण्य मुनि जी। पत्याविच्छा यदा पत्न्यास तदा प्रीतिं करोति सा, चुदानुष्ठान रोगाद्यै तदा नेच्छति तत्पति। हाँ, पत्नी पति से प्रेम करती है या पति पत्नी से प्रेम करता है। क्षुद भूख से जब वो व्याकुल हुआ हुआ होता है, कौन पति, भूख से वो व्याकुल हुआ हुआ होता है तो उस समय वो पत्नी से प्यार नहीं करता है, वो तो भोजन से प्यार करता है। यदि भूख से पत्नी से प्यार करता होता तो भूख से व्याकुल हुए हुए उस अवस्था में भी पत्नी से ही प्यार करता है ना, भोजन से क्यों प्यार कर रहा है? वो क्या देख रहा है? पत्नी से प्यार करने पर मेरा प्रयोजन पूरा ना होने वाला है, क्योंकि भूख की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए वह भोजन से प्यार करता है। इसी तरह अनुष्ठान में बैठा हो, मान लो कि वो संकल्प करके अनुष्ठान में बैठा है, मान लो गायत्री पुरस्चरण आदि करने बैठा हो, डेढ़ वर्ष दो वर्ष लगेगा एक पुरस्चरण पूरा करने में, 24 अक्षरीय गायत्री, उसका पुरस्चरण पूरा करने के लिए 24 लाख गायत्री मंत्र जपना पड़ेगा, तब जाकर एक पुरस्चरण पूरा होगा। उसके लिए कम से कम पौने दो वर्ष भी लग सकता है, क्योंकि उसने संकल्प किया है इस पुरस्चरण अनुष्ठान के अंतर्गत में स्पर्श सुख रति सुख का अनुभव नहीं करूंगा, उसका प्रयोग नहीं करूंगा। अब उस अनुष्ठान के अंतर्गत पत्नी चाहे जो भी व्यवहार करे वो उस पत्नी से उस प्रयोजन के लिए प्रीति नहीं करेगा। पत्नी भले ही कहे कि मेरी प्रसन्नता के लिए तो तुम मेरे से प्यार करो, नहीं करेगा। हम तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुमसे प्यार करके हमारा अनुष्ठान खंडित करें, नरक जाएं हम, तुरंत बोलेगा वो। एक तुम्हारी लौकिक इच्छा पूरा करने के लिए हम अपने अदृष्ट को खत्म करें, अनुष्ठान को नुकसान करें, इसके लिए हम राजी नहीं हैं। तो यहां तक कह देगा कि तुम्हें भले ही छोड़ के जाना हो तो चले जाओ, यहां तक भी कह देगा वो। दूसरी बात, पत्नी से चाहे जितना भी प्रीति करे, पत्नी यदि असाध्य रोग से ग्रसित होगी तो उसको स्पर्श भी नहीं करेगा। पति से चाहे जितना ही प्रीति करे, पति असाध्य रोग से ग्रसित होगा तो उसके स्पर्श नहीं करेगी। यहीं पर छूटता है, स्पष्ट दिखता है कि कौन किसके लिए प्रेम कर रहा है। अपने हित का नुकसान करके दूसरे के हित के लिए कोई भी प्रवृत्ति नहीं करता। टीका पढ़ लो। यदा यस्मिन काले पत्न्यः जायायाः पत्यौ भर्तरी विषये इच्छा कामो भवति तदा सा पत्नी पत्यौ प्रीतिम स्नेहम करोति। यदा तत्पति सुदधीना इच्छा भाव हेतुना युक्तो भवति ते तदा तम न इच्छति न कामयति एवं च सती किम फलितम इत्यतः। ऐसा होने पर निष्कर्ष क्या निकला, आठवें श्लोक से उसका उत्तर दे रहे हैं विद्यारण्य मुनि जी। न पत्युरर्थे सा प्रीति स्वार्थ एव करोति ताम, पतिश्चात्मन एवार्थे न जायार्थे कदाचन। ताम पत्नी न पत्युरर्थे सा प्रीति ही, वो जो प्रेम है वो पति के लिए नहीं है। फिर वो प्रेम किसके लिए है, स्वार्थ एव करोति, अपने लिए पति से प्रेम करती है, अपने लिए पति से प्रेम करती है, पति के लिए पति से प्रेम नहीं करती, अपने लिए पति से प्रेम करती है। ठीक ऐसा पतिश्च पति भी आत्मने एव अर्थ है, पत्नी के लिए पत्नी से प्रेम नहीं करता, अपने लिए पत्नी से प्रेम करता है। न जाए अर्थ कदाचन, इसका टीका पढ़ लो। जायया क्रियमाणा या प्रीति, पत्नी के द्वारा दिखाया गया जो प्रेम है सा पत्युरर्थे है, पति प्रयोजनाय न, सा प्रीति पति प्रयोजनाय न, किंतु जाया ताम पत्यौ प्रीतिम स्वार्थ एव प्रयोजनाय एव, अपने प्रयोजन के लिए वह उससे प्रेम करती है। नवारे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवती। दूसरा भी मंत्र उसी में है इत्यादि। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। चार पांच कोटि तक नाम लेते हुए यज्ञवल्क ने वहां समझाया और अंत में उन्होंने समष्टि रूप में ये कह दिया कि हे मैत्रेयी, मैं किस किस का नाम, कितने उनका नाम लूं। तुम इतना समझ लो, सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं न भवति, सभी के सुख के लिए, सभी के आनंद के लिए, सभी वस्तुओं व्यक्तियों से कोई प्यार नहीं करता। सभी वस्तुओं और सभी व्यक्तियों से जो प्यार करता है वो अपने लिए प्यार करता है। अनेकों से किया जाने वाला वो प्यार अनेकों के लिए नहीं, अनेकों से किया जाने वाला वो प्रीति एक के लिए है। समझे कि नहीं? मैं अनेकों से प्रेम करता हूं, ये अनेकों के लिए करता हूं। अनेकों से प्रेम करके मेरा अपना हित होगा, मुझे आनंद आएगा, मेरा कल्याण होगा, मेरी इज्जत होगी, मेरी प्रतिष्ठा होगी, मुझे सुख होगा, है ना? तुम भोजन में अनेक प्रकार का, 56 प्रकार का भोग बनाते हो, भोजन व्यंजन बनाते हो, पार्टी में, फलाने के शादी में, फलाने के उसमें पार्टी में, बोलो उन भोजनों का उन खाद्य पदार्थ के हित के लिए तुम उन व्यंजनों को बनाते हो कि उन सारे व्यंजनों से तुम अकेले आनंदित होने के लिए उन व्यंजनों का प्रयोग करते हो? व्यंजन अनेक हैं, उन अनेक व्यंजनों के भोग करके प्रीति तुम एक हो रहे हो। समझे कि नहीं? बोले और भी तो तृप्त हो जाएंगे ना महाराज, तो और भी तो वो एक ही एक प्रीति, जो जो उसका भोग करेगा वही प्रीति होगा, वही प्रसन्न होगा। भोजन का उपकार होगा कि खाने वाले का उपकार होगा उन अनेक भोजनों से? बोलो, प्रसन्नता उस खाने वाला व्यक्ति प्रसन्न होगा कि खाया गया पदार्थ प्रसन्न होगा? खाने वाला, खाया गया पदार्थ अनेक है, खाने वाला एक है, तो अनेक प्रसन्न होंगे कि वही एक प्रसन्न होगा? तो खाने वाला अकेले प्रसन्न होगा। इसलिए भोक्ता शेषी भोग्य शेष। अंत में कह दिया है यज्ञवल्क्य ने, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इति। एतानां तात्पर्यं क्रमेण विभज्य दर्शयति। पतिश्चेत्यादिनः, पतिश्च भर्तापि स्वप्रयोजना एव जायायं प्रीतिं करोति न जाया प्रीत्यर्थे। जाया के प्रसन्नता के लिए पति जाया से प्रेम नहीं करता, वो अपने लिए करता है। इसी तरह जाया पति से जो प्रेम करती है पति के लिए नहीं, अपने लिए करती है। यह अभिप्राय यहां निकला है। ननु एक ही काम अनया वृत्तौ प्रवृत्तौ प्रीति स्वार्था भवति युगपद उभयेच्छया प्रवृत्तौ तु प्रीति उभयेवा इत्य आशंका। कहीं कहीं सर्वत्र ऐसा नहीं दिखता है कि दूसरे से जो प्रेम करता है वह एक तरफा होता है, ऐसा नहीं दिखता। पत्नी पति से प्रेम करती है, पति पत्नी से प्रेम करता है, उभय एक दूसरे से प्रेम करके एक दूसरा प्रसन्न होता है, तो ये टू वे होगा कि नहीं? प्रीति द्वितरफा हुआ कि नहीं? देखने में तो ये आ रहा है ना, परस्पर पत्नी पति से प्रेम करती है, पति पत्नी से प्रेम करती है, करता है, तो यहां दो तरफा हो रहा है ना, परस्पर हो रहा है। तो तुमने तो अभी कहा कि सभी से प्रेम जो किया जाता है वो एक तरफ ही है, अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं कहा। और यहां तो एक उसके लिए, वो उसके लिए, ऐसा दिख रहा है व्यवहार में। इसका क्या होगा अन्योन्य? उसका उत्तर देते हैं विद्यारण्य मुनि जी, अन्योन्य प्रेरणे अपि एवं स्वच्छ एव प्रवर्तनम्। एक दूसरे के प्रति जो प्रीति होती है वह भी अन्योन्य जो प्रेम है वह भी स्वार्थ के लिए ही है, अपने लिए ही है, है? प्रवर्तनम उभयो अपि इति शेषः एवं उक्तेन प्रकारेण स्वच्छ एव सो कामना पूर्णे इच्छा एव प्रवर्तनम उभयो अपि शेषः। अब उसको उस बात को फिर यहां नया दृष्टांत देकर समझाते हैं कल। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।